Mamy zajawę na gest, ale nie zgodę na stres. Za hajs gramy dla tych, co wiedzą jak jest. A jest imprezka, aj, to się dopiero rozkręca. Wiemy dlaczego i z czego czerpać. Nie mamy czasu na zdjęcia publikowane, byś nas nie cierpiał. Wolimy rapy napieprzać, scena to trochę mnie śmieszy. Ja robię co do mnie należy, stopy mam twardo na ziemi. Flow z latających talerzy, lubię jak moja perajna się cieszy. Jedna miłość dla naszych tancerzy. Nie znajdziesz nas w gronie harcerzy, chociaż to trochę jak szare szeregi. Lecę po hip-hopie, pęgę sobie robię, firmę budujemy se na przyszłość. Może to niezdrowe, chuj mnie to obchodzi, może trochę wali spalenizną. Piekarnik ustawiony mam na maksa i ty mnie tej korby nie tykaj, mistrzu. Mnie tu nie dotyczy grawitacja, jak mi nie wierzysz, to powie ci Prykson. Stay fly, stay true, lubię jak kluny się kręcą. Jest vibe, jest groove, se sunę na desktop. I chuj, paparuchy nie węszą. Jest vibe, jest groove, UCK reprezentuj. Nie mamy czasu na sen, nie mamy czasu na tracenie czasu. Nie mamy czasu na fame, jak trzeba zrobić, robimy od razu. Mamy zajawkę na baby, mamy zajawę na robienie rapu, więc nie mamy czasu na sen, nie mamy czasu na tracenie czasu. Nie mamy czasu na sen, nie mamy czasu na tracenie czasu. Nie mamy czasu na fame, jak trzeba zrobić, robimy od razu. Mamy zajawkę na baby, mamy zajawę na robienie rapu, więc nie mamy czasu na sen, nie mamy czasu na tracenie czasu. Nie mamy czasu na marne sample, lepiej poszukać głębiej. Nie mamy czasu na siestę, także rozkręcamy imprezkę. Nie mamy czasu na pauzę, nie mamy czasu na reset. Wypiłem dwie kawa, chodzę na ćpany jak koneser kresek. Nie mamy czasu na bezsens, bo przeżywamy codziennie. Nie mamy czasu na lądowanie, jak tak się stanie to lepiej nie klaszcz. Nie mamy czasu, lepiej się witać niż żegnać. Litery, slogany, mery, opary, dla mnie to czysta esencja. Nie mamy czasu na dźwięk braw, a piony już zbite. Patentów na później nie zbieram, jak chomik w policzek. Nie mamy czasu na słowa puste, wypełnia mnie myślą to oczywistość. Nie mamy czasu na wojny głupie, bo stronie odbite. Nie mamy czasu na blask, nie mamy czasu na fame. Jak chcesz to z nami weź tańcz. Nie mamy czasu na strach, nie mamy czasu na lęk, choć czasem świat mija się sensem codziennie. Nie mamy czasu na blask, nie mamy czasu na fame. Jak chcesz to z nami weź tańcz. Nie mamy czasu. Skończył się bit. Nie mamy czasu na sen, nie mamy czasu na tracenie czasu. Nie mamy czasu na fame, jak trzeba zrobić, robimy od razu. Mamy zajawkę na baby, mamy zajawę na robienie rapu, więc nie mamy czasu na sen, nie mamy czasu na tracenie czasu. Nie mamy czasu na sen, nie mamy czasu na tracenie czasu. Nie mamy czasu na fame, jak trzeba zrobić, robimy od razu. Mamy zajawkę na baby, mamy zajawę na robienie rapu, więc nie mamy czasu na sen, nie mamy czasu na tracenie czasu. Szanuję czas, inny hity również szanuję. Nie mam czasu na zamułę, trzeba rap składać. Nie mam czasu, żeby się nie bawić. Nie ma czasu na głupoty, ko masz basę sobie. Szanuję czas, inny hity również szanuję. Nie mam czasu na zamułę, trzeba rap składać. Nie mam czasu, żeby się nie bawić. Nie ma czasu na głupoty, ko masz basę sobie. Thank you.